def nako waye nak buñ ko ne watal ne delu nga mu ragal wat nak kon dañu wax soxna sa ne ko yow watal ne del ci wul ci yow jotey yow su soxna sa waté rek ñu japp ne kon birim nam teud won del wat na nona moy ba legi soxna ci mi ngi am sañ sañu taxaw ci jëkke ji mu delu wat ci gannaaw ba mu fassé ko wa taxaw ni wa illa de woté wut ne jotena bang mom mba mu woté ko waye nangu wuta wat moy ragal na wat te soxna sa nango wat kon niñ ko waxe legi umira kon digalef ko mom jëkër ji bi talaax ci passé su passé baxna wa illa ñem nangu wuta passé tulli xa kon passéf xalehi ci mom mom dal de kam gantuna del tu gannaaw mba neena def na ko waye ragal na wat te nangu wutel tu gannaaw kon dañ ko waxane ko fasel soxna ci bu nango fasel lol leerna bu nango wuta fasé atikat bi fasé fa atikat bi nekut mbolom julit ñi mom top digal yalla fasé soxna sa wa fayatul maridi deluk aji tawajjah wal mahbusi ak tañu tej wal mahbusi ak kañu tej kasso bima nek na ci la nga xamne yan halu dana fecc ko bi ci mom neena nak kuñu tej kasso nga xamni mën ta dem joté soxna sa ba ko tawat tawat jo xamni mën ta joté ak mom kon bu féké man na def leneen lu fecc ngiñ la niki bu féké da watan ci yalla kessé né duma joté ak mom ni waxane mom bu kafara rek ngiñ li fecc ko na kon lolu baxna kon ñoñu ñaar mënu ñoo delu ci jëmmé joté ga wayé ya nga wéstu won tam mëna fécc ngiñ li buñ ca mëne lenn dañuy def loolu mu dal di fécc ngiñ la joté ga la ñu diggé ko rek ba kéra tawat ji jeex ba tej ka sogay jeex wa in lam takun dem nekut yamiinu ho ngiñam la mimma di bok ci li nga xamné tu kaffaru def nako mëna kaffara qablu ho ci ñëk téñu ka talaqi niki am passé fihi mom nek na ca rajhatun ak fayli fiha ci mom soxna si mu defal ilaahu aw fi khayriha wala ci kudul mom wa sawmin akuk kor lam yati gok waxtom ñewugut wa hisqin akuk gorel ghayr muayyanin ko du ñu ragnel fal wa'du kon deleg rek doyna fal wa'du kon deleg rek moy delu ga da am giñ yo xamne mom mëni suko kafara te teñogo ndax boko télé kafara itam bo téño loli dalay warat lola dalay warat lu mel non nak kon ka defone ilaaw muy jëkkeer je day digg rek ne dana delu bu ngant li jexé melni lim jëkka misale moy ka talaqin fihi rajhatun fiha soxna ci defal ilaaw da ko waxane ko in wati tuki fa anti taliq suma jotté yow rek fassé nga bañ mu fassé nak légui tax nu ngi wuté jotté ak mom soxna ci kalamé ko yon door ci mom ajalul ilaa koku nak su beugé dindi ilaaw ba du ko meuna dindé passé da xam nga bu ko passé waté tam passé mi dal ba tax sarabina la bi an qala laha ci bu ko waxone ne ko in waqti tuki fa anti taliq wa lam yakun talaqaha qabla hadha id law talaqaha qabla al hinsi falqatan rajhiyatan fal yaminu munhaqidatun alayhi lam tanhal hanhu fa idha wati'aha waqaha alayhi talqatun thaniyatun kon fala fa'idata fi ta'jil at-talaq qabla al-hinsi kon koku mom day dig rek ne dana delu ci mom joté ak mom jëmmi digé ba rek dal lay don ak delu negam waxna ko ci lamb ñam fas ko ci xol bi rek dal lay nek ak delu aw fi khayriha nak moy bam doone ñaari soxna niki aminatu njay ak maymunatu gey mune won maymono tugge suma joté amiñay mi rek yow fassé nga légui nak bañ maymono tugge fassé tax na nga wuté joté amiñay dal dem ca atakat bu wax koko do bu dal doral jëkkeer ji ajalul ila kon gis nga ne jeuker ji defna ilaaw ci aminata njaay ci biñ ko kalamé legui nak su beugé dindi ilaw bobu ci aminata ndjay du ko meuna dindé ci fassé maymouna gey passem payli dong ndax bu fassé maymouna gey passem payli walbati ku joté ak aminata ndjay bu joté ak aminata ndjay rek maymouna gey fassé wat benen passéti ndax xam nga ne kam passem payli mom mo soxna yam buñ ko fassé waté mu dal kon bu ko fassé ngir dindi ilaw bi bu delo joté ak ami ndjay rek menen passé moy dalat ci kaw maymouna gey lu mel nonu xam nga ne kon gawal téñu gi moy fassé maymouna gey momu ci misal du ko défar kon batay fal waadu rek momitam day digg rek ne doguna ci delu ci joté ak mom wasaw min lam yati it non la manam bu fekke dañe won sama soxna si du joté ak mom rek warna ma wor wéru baraxlu wédi dik fek wéru baraxlu mom dikagut dalikoy bayyi nak nangou wut joté ak mom ndax bañ wéru baraxlu wowe war ko kon xam nga bu soxna ci démé ci atakat ba jambat ko lolou rek day dal di doral jëkkeer ji ajalul ila légui nak ila bobu bu ko jëkkeer ja bëggé dindi ci kaw dal di wor wér fi sasay sasay du soti dal di walbatiku nak joté ak soxnam bu joté ak mom rek bob jot ci joté galay doora téño nga xamni fi tol ni bu agaté ci baraxlu faawu mu war ko wor ndax ndega mom dañé won suma joté ak mom dal warlu na wor wéru baraxlu kon ndega wéru baraxlu ñewugutoon su woré wér walbatiku japp né téñu na dal dem joté ak soxna ci du té batay baraxlu wa nga ci kanam rek bu ci aggé faawu mu war ko wor lu mel non nak kon mo koor go xamne ragnilul jamono ñoyamo dik bu ne won rek sama soxna si buma joté ak mom warlu na wor wer du waxul wan lay doon ragneluko mi wenn yit kon sayu joté ak mom rek wor wer dal dikoy war kon nak sune suma joté ak mom waru na wor wer tax nangu wuta joté ak mom soxna sinem kalamé ko atakat ba door ci kaw gor gi ajalul ila bu beugé wor wer fi sa sayit du am jariñ ndax mom bu woré wer légui tam tégam rañilu tun wenn wer sayu joté ak soxna ci rek lam ajon ajiku moy daldi wara wor wer kon koku itam yoyep rek fal waadu jëlé mu ënd ci kanam mokoy sotal lim ci tagit gorel go xamni ragneluñ ko mi ngi melni mu ne sama soxna ci duma joté yow mo joté yow dal warluna gorel ab jam bañ nak gorel ab jam war ko tax nangu wuta joté ak soxna ci bu ko soxna ci yow bo ci yon rek atakal bi door ci kawam ajalul ila bu ko dore ajalul ila nak jek jek gorel ab jam ndax bëgg ila ba dañ du ci am jariñ ndax bis bu joté ak soxna sa rek daldi wala gorel ab jam ndax ragnelutone ben su ragnelone ben mom bu gorele bobu rek mu daldi bax niki bu don jamu bu tuddu goro job la waxan mom bu beugé ngi li fecciku manam beugé ilaw bu fecciku man na gorel goro job momé ndax koku muayyan la ay bu re ghayru muhayyan mom li ñu la wax rek yi mu la wax yépp rek fal waadu digi ko rek né bu ngant li dañé ma dellu day dal doy moy dal don ak dellom fal fayatu fi ma dhukira bil wa'di bil wati idha zala al mani'u la bil wati li tahadhurihi bil maradi wasijni wala wasajni wala bit talaqi wal hitqi was sawmi wa ma dhukira ma'ahu idh law fa'alahu ahaduhu marratan ukhra fala fa'idata fi fi'lihi kama marra kon ka talaqin fihi rajhatun fiha aw fi ghayriha moy bu fekkone da fek koko wetu gut ak mom nga xamne mom bu ko passé passé ma bayin lay don mba bu ko passé passé ma day ag ci dayo ba di ñett wa kon su boba bu ko fassé rek ilaw ba daldi fecc ko waye leral nanu ne bu fekke passé pay la mom ngañ lay don ci mom waye du ko tax fecc ko wa bu hisa yonef na lil ghaibi jëm ci aji faddu wa in bi shahrayn ak donte ci doxof yaari wer la ki nga xamni mo def ilaw bu fekke dafa nekkut donte sax sori way ba sori wayu doxub yari wer la kon dañu yone ci mom ne ko ah legi kat dele bi matna chet lu xam da ngay delu gannaaw wala do deltu gannaaw kon jamayam don talife sori wayu yari wer mbalu ko yees mom dañu yone ci mom de ngam xam nañu famu nek mu dess nak bu fekke dafa sori lu upp doxub yari wer ba xamuñu sax famu nek kon soxna ci mom bu ko nexé wax rek nañ ma fassé ta du ci xaranté jëkërëm joju bu ko nexé nak mu tok diko xaar bu xam kañ lay ñëw batay wa taxmuna wa fuhima min al mubalaghati hal al shahrayni hadamul bahsi liman huwa hala akthara minhumā falaha talabu at-talāqi bila ba'thin lah wa huwa kadhalik kama laha dhalika idha juhila mawdihuhu li annahu mafqūdun wala ila amaha al-faqdi wala ha ñel na soxna sa alhawdu delu ga in radiyat dem geureumon na alhawdu dafa djublu arrujuhu lil qiyam bil ila'i soxna si nga xamne di ajalul ila mate da waxane man duma dem day far tok rek sa jeuker nga wuta deltu gana way man damay tok rek and ak mom ganna bobu ko nexe man na ca genn ne ah nañ ma fassé rek ma dem waye nenañu nak bu fekke dañe man na ma tok li fek délé sangam niki at muñal ko waxam su xasse wax lolu faawu mu xaar ba at ma mat bu fekke teunku ko won ci at ba dara nak kon niñ ko waxe bu ko nexe rek mu jekki jekki ne nañ ma fassé ma dem wata timbu dana mat rajhatuhu faylem ga inin halandem fecc ko ne mom ila uba manam say ñu fassé soxna ci mo xam jëkër jé fassé ci gannaaw bu app ba maté wala atakat bé fassé wala mbolom julit ñoo fassé passé ma passé m pay rek la li fek idé ji jeex mom jëkër ji man nako fayli way dañuy sart nak bala fayli ga bax fekk ilaaw ba fecc ko won na ci ñu wax ni mo koy fecc ci ñu wax ni mo koy fecc nak moy bala idé ji jeex mu jotté ak mom ci bir idda ji waye waxi kessé mom du doy wala bok nga xamné dafa nékkon lu wat ci yalla dong yam ci té defon na kafara ba batay lolu fecc won na ilaw ba batay bu féké dafa adjon bañ ga jotté ak soxnam ci lu koy taxa téñu niki mu adjon ko ci gorél gumu rañélé wala fassé ci ni ko waxé won ci gannaaw bu wëlbati ko dal di gorél koké kon ilaw bu fecc ko na waxan nan ko budé passé go xamné bu ko passé mu fecc ko yit mu fassé nona yit kon lolou kan ilaw bu fecc ko won na yu mel ni nga xamné ilaw bu fecc ko won na bu ko faylé ci bir iddaje rek mu daldi bax wa illa ndem ilaw bu fecc ko ton ci ben anam ci ñu la wax nak la xat kon mu neen mom fayli ga day aaju ilaw bu fecc ko ci yikoy fecc ben ci ay bu fekke fecc ko ton ci ben anam kon bu ko fayle itam fayli ga du bax motax sarabina la inin hal al ilahu hanhu bi wat'iha fi al iddati aw bi takfiri ma yukaffaru fi al iddati kama law kanis li yaminu billahi aw bi ta'jili muqtada al hinsi fi al iddati ka itqil mu'ayyin wa talaqin ba'in wa shibh dhalik wa illa yanhal al-ilahu bi wajhin mimma dhukira hatta qadat al-hiddatu bi wadhin aw ru'yati al-haydati ath-thalitha laghat ay batalat rajhatuhu as-sadiratu minhu fi al-iddati wa halat lil-azwaji xam nga ne fayli mom bo dege ñukay wax rek ci bir idda ja tax ñu wax te xam nga idda mom bu xasse jeex rek fayli amatut mu lay leral na la fi nak mom bu de ci ilahu day aajo fayli ga ci bir hidda ja and ak ilaw ba fecc ko ci kenn ci yikoy fecc waye bu fekke ne ilaw ba amul len lu ko fecc ci yikoy fecc rek su boba fayli ga desu ko faale wa in abandem bañna al fayat delu ga fi ca bu waxe ne in watitu ndem lalna manam ndem jotina mak ihda kuma kenn ci yeen ñaar fal ukhra kon ka ca def talikhun aji fasela talakh kon fasé al hakim aji ateji ihdahuma kenn ci ñom ñaar ki yor ñaari soona bu len waxe ñom ñaar ne len kuma jotel ci yeen ñaar rek ka ca def fasena ba noppi nak nangu wu ca joté kenn ndax bañ ka ca def fasé kon buñ ko kalamé ci yoon dañuy japp ne kon légui sebo atkat bi fasé kenn ka amna ñu ne da koy tagay bant amna ñu ne day tan rek kum ci fasé mu bax waye nenañu liñu sukkandiko moy li ibn harafa ta wax wal madhhabu mastadhharahu ibn arafa min annahu mawlin minhuma fa in rafa'athu wahidatun minhuma aw huma dhuriba lahu al ajalu min yawm al yamini thumma in fa'a fi wahidatin minhuma tulliqat alayhi al ukhra وإلا تلخت معا ما لم يرضيا بالمقام معه بلا وطئ ابن عرفه داني داني جاب نيكون دفنا الاو سي نيوم ñar ñep لغي نا بوكو سي كين يوبو سي يون كلامي كو دالكو ني دالكو دورل اجل الا موم جكر جي تي تامبالي كو سي بيس بو وخه لولاي تي لا ني تامبالي دات بي man naam nak kenn ko kalamé ko man naam ñaar ñepp kalamé ko ndax xam nga né da wax rek né kuma jotel ci yeen ñaar rek ka ca dess fasena kon nak ñom ñaar ñepp da mu joon jotewu ci ak kenn ndax bañ ka ca dess fasé légui nak bi né def na ilaaw kum ca nango delu ci ñom ñaar koko doon soxnaam ñu fasé ka ca dess su fekké nu ngi wut deltu gannaaw ci kenn ci ñom ñaar ñaar ñepp fassé numay nak ñoom ñepp nangu dañu tok bañ jotté ak mom dara ci jotté gooru jigen té rek tok doon soxnaam su bo waayit ñu bayi leen ci nona ndax lolu seen ak rek la bu leen nexé bayiko wa fiha nak na ci mu dawana fi man ci ka nga xamné halafa wat na né la yata'u du lal manam tu jotté soxnaam wastasna té mu sété nek na ci mu né anho nak mom molin aji giñ la manam defna ilaahu ñene buñ dé xol mu dawana dafa am fuñ fa amé am leunt ndax dafa wax né ku wat né du joté soxnam waya da ca bolé ak sété mu né sété ga téwu ko def ilaahu da lañ xamone ci sété mom moy sété ga day fecc giñ la mba mu yëkëti kafara ga té téwul nak mom mu né sété gi koku sété téw ko def ila da ca doli nak né té sañ na joté koké bu def ila té kafara wut kon yaari leunt ngi fofu motax muna wastushkila min wajhayni ahaduhuma kayfa yakunu muliyan mahal istisna'i wa huwa halun lil yamini aw rafihun lil kafarati athani kayfa yakunu muliyan wa yata'u bila takfirin yaari leunt yi moy numi sété ba nopi ñu né def na ilaaw ta sété mom da lan fecc ngiñ ba mu yëkëti kafara ñaaral bu moy nu ñu wax ni def na ilaaw ba nopi tané sañ na joté jigen jojé té kafara wut lool lay jéma tontu nak né wahumilat yanef na mu dawana halama ci bo xamné iza rofi handem yëkëteef nako yobu ci atté kat ba walam tusaddiqhu té deggalul ko mom jigen ja ñu né liñu tonto lantu mom moy dañu wax né manam mom mi ci kër ji bam sété itam da taxul mu nango joté ak soxna sa yobbu ko ci atté kër bu né ko mom kat sété gi mu sété djuglu ci fecc ngiñ li da ko wax rek ngir barkélu ak tek ko ci sa kanam rek def ko lay wayé bu sété won deug deug nango joté ak man ñu né kon jëmmi sété ba la ko té bax moy dañ ko yobbu ci kanam yoon te soxna ci wax ne sété gi mu sété djuglu wu ci fecc ngiñ li ndax kon mu nango joté ak man say waxe sété gi te soxna sa deugulal ko ci sété ga rek kon deful ilaahu non lañu jëma lijeenté masala momulé waye nak da am menen mum bokkal te mali wax ca lu bokk tak lolu watax muna wa urida rotalef na ci kaw yan gogu law kafara donte kafara wonna han ha walisko walam tusaddiqhu te deggalaluko bu fekkone gor gi da def ila wat yalla ne du jotek soxnam ganawa nak mul batiku dal def kafara ne dama ci djublo fecci ilaaw bi waye tokhol nak mo nango jotek soxna sa koku ni malik waxe biñ ko ande ci yoon bu gor gi ne kafara gi ma def soxna se tax mo def ko ndax bëgg jéxal ilaaw bi ma defon ci mom weddi ga ko soxna sa weddi des ko faalé dañuy deggalal gor ga ñu ne waaw lutax ñu nangu ko deggalal fi ci bimu ne kafara bi soxna ci la ko defal té nangu wuñ ko deggalal ci bobé mu ne sété bi sété deug deug la ci djublu nga xamné kon bu waxé fé sété ba soxna sa ko gantu won né ci deug deug sété wut ndax kon mu nango joté ak man fi soxna ci bi goor gi defé kafara dané ci deug deug kafara wut benen giñ moko tax di kafara wayé du giñ bimu giñon ci man ci ilaaw ndax kon mu nango joté ak man ñu né waaw lutax nak ci waxi malik fé mom nangu wuñ fa ab sétém ndax la ko jigen je weddi te fi mom ñu nangu fi ab kafaram te teewul jigen di nam ko wedde fe la ko wedde fi kon lolu xam nga ne mbir la ndax yaari mbir yi dañoo nuro bu fekke nangu nañ lele dañoo wara nangu li buñu ganto le gantu li ñu yemo kep waye nak ñu nangu le te nangu li fofu day xawa day war niñ koy layale moy wa furriqa taqlefna digante yoy yar bi shiddatil mali ci jafek alal wa bi an al istisna ak kinaka setega yahtamilu dana jamtalu ghayr al hali ludul fecc ngiñ mune diñu defare yari masala yoy day ba ku ci nek nek deug moy da ngay wax ne fe nga xamne mom ba jigen jene sama jeuker ji waxul insha allah ci deug deug ngir sété da ko wax rek ngir barké lu mba ngir bëgg lu ma lay rek té kon mu joté ak man la tax ñu nangu ni wax na dëgg moy wax ci sawlam insha allah dafa yomb manes nako wax té nekul ci yow tayit insha allah jamtalu na fecc ngiñ jamtalu na lu bokku ta fecc ngiñ neki koko tam ko rek ba mu wax ko ngir barké lu té fi nak mom ci kafara gi alal le gor gi génné da wax na ma ci djublo fecc ilaaw bi xam nga alal dafa jafé te sori ci xol te mom boko genné ne kafara la ci djublu kafara dong lay jamtalu du jamtalu lenen te gis nga né sété mom jamtalu na fecc giñ jamtalu na fecc lu bokku te giñ waye kafara bi mom fecc giñ dong lay jamtalu lol nak motax ñu né kon ñu dëggalal gor gi fi ci kafara gi fele nak mom ci sété ga ba jigen je wedde ñu top jigen ji ta baña deugalal gor ga lolo ko waral babun li ab buntu la fa bëgg wax babun fi zihari wa ahkamihi wa ma yata'allaqu bih wa huwa ma'qudun min az-zahri li anna al-wat'a rukubun wa huwa fil ghalibi 'ala az-zahri tashbihul muslimi nurolek ab julit al-mukallafi kay mukallaf man jigen jo xamne tahillu dana ko lew moy dana dagan ci mom aw jus aha baamun roli ab xajam mom ko ke lew ci mom bi zahri mahramin ci gannaaw ab aramante aw jus ihi wala xajub ab aramante ziharun mo tuddu zihar fo xne zihar islam da fekkan ñukoy jëfé ci aaday arab yi mu dal ci addu wax ci atté ba day xamle deug deug bi nak mune moy ki nga xamle julit la té mu kallaf la bu féké soxnam mba ab djébéram ba nga xamné léw nako mu nurolé ko ak gannaaw ku ko aram faaw mba mu jël ab xaj ca soxnam mba ab djébéram niki ab loxo mba bop nurolé ko xajub ko xamné aram nako aramuk dapet melné mu jël loxo soxnam nurolé ko loxo yaayam kon nurole gi man am djel djemmi ka lew ca mom nurole ak djemmi ka nga xamne lewut ca mom batay man na nek ab xaj ci ki nga xamne mo lew ci mom mu ndrolé ko ab xaj ci ko xamne lewut ci mom nga xamne kon dal ci niñ koy waxé day soppi ko ñenti xaj waye balu ñew ci ñenti xaj nak nu wan la néra bu né anti halayka ummi wala anti halayka zahri ummi lolu zihar la bu né anti halayka ummi dafa jël jëmmi soxna am rolé ak jëmmi yaayam bu né anti halaya ka zahri ummi dafa jël jëmmi ki lew ci mom rolé ak gannaaw ak yaayam dafa bëgg wax nak wa arada man tahillu asalatan wa in harumat li haridi haydin aw nifasin aw ihramin aw i'tikafin aw talaqin rajhiyin manam ku ko lew lew ak ciosan rek donte amna lu gar ba tax ñu ayé ko ku melne mu gis deret mba wasin mba mu armal ak mba humra te yewi ko gut mba mu lihtikaf mba ñu passé ko passé payl yoyep lolé garder su ko faalé dañu japp ne ku ko lew la rek nga xamné bu siharé ci mom rek sihar ba dal liko taxa doon yenti ndrolé moy man na am mu jël jëmmi ka ko lew ndrolé ak jëmmi ka ko aram niki anti ka ummi wala mu ndrolé jëmmi ka ko lew ci xaju ku ko aram melni anti ka zahri ummi ñettel bi moy mu ndrolé xaju ka ko lew ci leppi ka ko aram melni mu ne ko zahruki ka ummi diko ñentel nak moy xaju ka nga xamne moko lew manam dara ci ka nga xamne moko lew mu ndrolé ko dara ci ka ko aram melne zahruki ka zahri ummi wa tawaqqafa taxawna mom zihar ja in ta'allaqa ndem ajuna bika mashi'atiha ci lu melne ki ciobare mom jigen ja bu fekke da wax soxnam ne ko zihar na mag yow bu la nexe muy anti halaya ka zahri ummi in shi'ti su boba da ko acci ciobare soxna sa kon nañ koy bayyi ci ciobare soxna sa kon bu soxna ci ne sihar gi neexna ma ñu japp ne sihar gi amna bu ne neexuma ñu japp ni amut malum tuqaf li fek taxawale fuko ma lumay nak nako wax lolu ba nopi atte kat bi taxawal ko mba mbolom julit ñi taxawal ko mom jigen ja suñ ko taxawale de mom dañ koy wax ne ko lay kat setal lo ci def ñu xam ko bula zihar ci nexé ñu japp ni zihar ci amna bula neexut ñu xamné amut mu yam fofu waye duñ ko bayyi muy lawlawi diwe da bëgg wax malam tuqaf ala yadi hakimin aw jama'ati almuslimina fa in waqifat fa laysa laha at-ta'khir wa inma laha imda'u ma bi yadiha halan aw tarkuhu wa bi muhaqqiqin bu ko ajé ci luñu wóoral dana jassa mu daldi tew ba melne passé su ajé ziharam ci lo xam luy ñew la te woor na ne mom luy am lay doon na tabul won ko xam nga lolu bu ci massa aj passé passé ma dañ koy téewal fa sa fiit non lay mel bu ne ko bu jant bi fenké ëlëk fa mu daan fenké dal yaangi melni ci man sama gannaaw yaay wala mu ne ko bu ñu fi amaté at wala ñaar at yaangi melni ci man sama gannaaw yaay dañ japp ne lolu ñom mëna ñu dund ba ag ja su baba dañu jekki jekki téewal zihar bi ne ko zihar bi amna waye duñ bayyi bu mu jëm ben délé tax bu doon passé day jekki jekki téew fi non lay mel wa bi waqtin bu ko ajé ci wenn waxtu it ta abada mu wé ba faaw manam bu teunké zihar ba ci aw waxtu dañuy japp né kon mok passé ñoyé mo parce nangu passé nanguur ko ko tak ci wenn waxtu dañu wacc tak ba bayiko mu wey niki bu nekk won anti halaya ka zahri ummi fi hada shahri aw shahran nekk won dir wer wi yaangi melni ci man sama gannaaw nday mbali fek wer mbali fek ñaar wer yaangi melni ci man sama gannaaw nday dañ koy japp ni passé rek dañu wacc wer mu wax baat mu wax bayi dat ba rek jappate jihar na rek mom wa tax mu ne fayul kha taqyiduhu wa yasiru muzahiran abadan liwujudi sababil kafarati fala yanhalu bighayriha ni japp ne siyar na rek faaw mu def alaman bi rek ba siyar bi du fecc ko aw bi khadami zawajin wala ci ñak tak bu ne soxnam in lam atazawaj alayki fa anti halaya ka zahri ukhti manam faaw ma tak ci sa kaw kenen suma ko deful rek yaangi melni ci man sama ganaw mbok mu jigen ba sama ganaw yaay su boba fahindal iyasi fanaguga awin hajimati wala doguga kon su deme ba nagu rek ci ne mom du takati melne dafa ragnelon ne ko suma tekkul jigen sangam kon zihar na ci yow mel nga ne ci man sama ganaw ndey far jigen jojje mu ragnelon far fatou